Jest punktualnie 17:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke. To wciąż jest piątek i wciąż 13:00. A teraz serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Hanna Gronkiewicz-Walc przedstawia wyniki audytu miasta w sprawie reprywatyzacji. Nie wnosi on nic nowego, komentuje szef Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki. Kolejna rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa Jarosława Kaczyńskiego o zmianach w sądownictwie na początku przyszłego tygodnia. Będzie też cywilny proces gangu, który w sierpniu zaatakował polskich turystów w Rimini. Prezydent stolicy zabiera głos w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Hanna Gronkiewicz-Walc przyznała na konferencji prasowej, że audyt, który ma być upubliczniony w przyszłym tygodniu, potwierdza nieprawidłowości w ratuszu. Kontrola objęła decyzje reprywatyzacyjne dotyczące 175 nieruchomości, które zapadały w ciągu minionych 26 lat. W przypadku aż 60% decyzji stwierdzono nieprawidłowości, za które Hanna Gronkiewicz-Walc obarcza winą przede wszystkim zwolnionych dyscyplinarnie urzędników. Jej zdaniem byli oni członkami zorganizowanej grupy przestępczej. Jolanta Turkowska. Według prezydent Warszawy źródłem nieprawidłowości były działania kierownictwa i części urzędników Biura Gospodarki Nieruchomościami. Chciałabym, żeby to odium nie poszło na wszystkich urzędników, ponieważ to, że jeśli kilka osób jest nieuczciwych i stanowi jakąś część grupy przestępczej, która wykracza daleko poza urząd, to znaczy mam na myśli sądy, mam na myśli niestety również adwokatów. Po pytaniu dziennikarzy o odpowiedzialność władz stolicy za działania urzędników w obronie Hanny Gronkiewicz-Walc stanął dyrektor Biura Spraw Dekretowych Piotr Rotkiewicz. Czy pytałby pan szefa wielkiej korporacji, dlaczego w jakimś magazynie są rozsypane śrubki? No miasto jest w pewnym sensie wielką korporacją, na czele którego stoi prezydent. Porównanie do śrubek oburzyło przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Patryka Jakiego. Oni sami do tego się przyznają, że dla nich wyrzuceni ludzie z kamieni są śrubki. Absolutny skandal. Audyt reprywatyzacji miejsce urzędnicy przeprowadzili w okresie od 12 września 2016 roku do 26 maja. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Na początku przyszłego tygodnia kolejne, czwarte już spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Mówił o nim w Trójce wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości. Wicemarszałek oceniał, że poprawki PiSu do projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa są drobnymi zmianami. W stosunku do jakby całości oczekiwań pana prezydenta to są niewielkie. Szef klubu parlamentarnego PiSu nie chciał jednak ujawnić szczegółów zaproponowanych zmian. Mówił, jak pan prezydent się zastanowi, odpowie na nasze propozycje i ustawa trafi do Sejmu. To wtedy wszystko będzie wiadomo. A pytany, czy Prawo i Sprawiedliwość chce za pomocą poprawek zwiększyć uprawnienia ministra sprawiedliwości, odpowiedział, broń Boże, nie chcemy. Chcemy, tak jak pan prezydent sobie tego życzy, zastosować się do jego pomysłu, żeby to nie minister rozstrzygał w kwestie, które mógłby rozstrzygać prezydent. Także tu jesteśmy ustępliwi. Według szefa klubu PiSu nie ma takiej możliwości, by nie doszło do porozumienia między Prawem i Sprawiedliwością a prezydentem. Prezydent w lipcu zawetował 2 z 3 ustaw dotyczących sądownictwa i tak jak zapowiadał, po 2 miesiącach przedstawił własne projekty reform Sądu Najwyższego i KRS-u. Władze Rimini wystąpiły z powództwem cywilnym przeciw gangowi, który w sierpniu zaatakował polskich turystów. Proces karny przeciwko 20-letniemu domniemanemu przywódcy gangu zostanie wznowiony 17 października. Władze miasta tłumaczą, że zdecydowały się na ten krok, bo napady i gwałty, których gang dopuścił się w sierpniu w Rimini, wywołały głęboki wstrząs nie tylko wśród mieszkańców Włoch, także za granicą. Miasto reprezentować będzie adwokat Maurizio Ginelli, który jest również przedstawicielem poszkodowanych Polaków w procesie karnym. Prawnik poinformował, że swoje usługi dla władz miejskich będzie świadczył bezpłatnie. 26 sierpnia 4-osobowy gang napadł w Rimini na parę turystów z Polski. Mężczyznę dotkliwie pobił, a kobieta została zgwałcona. Potem prawdopodobnie te same osoby napadły na mężczyznę z Peru. 17 października sąd zdecyduje, w jakim trybie będzie sądzony przywódca napastników. Trzej pozostałych członkowie gangu będą sądzeni przez Trybunał dla Nieletnich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ponad 200 filmów pełno- i krótkometrażowych z blisko 40 krajów będą mogli obejrzeć widzowie rozpoczynającego się dziś 33. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. W konkursie międzynarodowym wystartuje 15 obrazów, w tym produkcję polskich reżyserów, zapowiada dyrektor festiwalu Stefan Laudyn. Film otwarcia, czyli Andrzeja Jakimowskiego pewnego razu w listopadzie, film pani Urszuli Antoniak i film pana Roberta Glińskiego. Mamy aż 3 polskie filmy w konkursie i zauważyliśmy, że to są filmy kompletnie różne, pochodzące z różnych estetyk, z różnych światów, ale wszystkie piękne i wszystkie ważne. To są interesujące historie, które są dobrze opowiedziane językiem współczesnego kina. Nagrody zostaną przyznane także w konkursie 1-2, dodaje jedna z selekcjonerek przeglądu, Magdalena Maksimiuk. Wśród konkursu 1-2 zapraszamy serdecznie na film Bodo Koksa, Człowiek z magicznym pudełkiem. To jest film, który był pokazywany już co prawda na festiwalu w Gdyni, ale u nas ma swoją wielką, wspaniałą warszawską premierę. To jest film bardzo głęboko zakorzeniony w Warszawie i go również bardzo polecamy. Podczas festiwalu poznamy również zwycięzcę konkursu Wolny Duch, w którym pokazane zostaną obrazy eksperymentalne. Będzie dużo spotkań z wybitnymi twórcami, a także gośćmi specjalnymi. Projekcje odbędą się w Kinotece i Multikinie Złote Tarasy, a przegląd potrwa do 22 października. To był serwis Trójki. A przy mikrofonie wiecznie młody Michał Gąsiorowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Eliminacje za nami, przed nami co? Wiadomo, no, wiadomo, wiadomo. Tak jest. Wiadomo. Kolejne mecze piłkarskie Ekstraklasy. Ta kolejka zacznie się od spotkania Korony Kielce z Wisłą Płock. Jacek Kiełb z Korony wie, że to będzie bardzo ważny mecz. Wisła jest teraz na fali, ale my będziemy grali u siebie przy swojej publiczności, także na pewno to będzie nasz bardzo duży i dodatkowy atut i niech Wisła się obawia. Dobrze w ofensywie wyglądają, także na pewno u nas chłopaki będą mieli co robić, ale my już co od napastnika będziemy robić wszystko, żeby nie dochodzili do tych sytuacji, żeby było ich jak najmniej. A tak przy okazji, Wisła jest na fali, to się raczej bym powiedział, że fala jest na Wiśle przy tym wieczu. Całkiem nieźle udało. Semir Stilic z Wisły wie natomiast, że przed własną publicznością Korona gra zdecydowanie lepiej. Na razie Korona wygrywa więcej meczów w domu niż na wyjeździe, ale wiemy, które są lepsze strony Korony, które słabsze i będziemy próbować wykorzystać te słabsze. Początek meczu o 18, natomiast później zagrają dziś Jagiellonia z Lechem. A propos piłki nożnej, to Robert Lewandowski doczekał się właśnie ulicy. Uczniowie szkoły w Kuźni Raciborskiej mieli wybrać patrona ulicy i wybrali kapitana reprezentacji Polski. Tabliczkę z nową nazwą przekręcił dziś burmistrz, który wyraził nadzieję, że kolekcjonerzy sobie odpuszczą i nie będzie musiał co tydzień przekręcać nowej. Przyszły rok będzie wyjątkowy dla piłki nożnej i dla siatkówki. W obu dyscyplinach pojawią się bowiem nowe rozgrywki. Chodzi o Ligę Narodów. W piłce nożnej zamiast meczów towarzyskich będą rozgrywane spotkania w czterech różnych grupach. Polska znalazła się w najsilniejszej razem z m.in. Belgią, Niemcami, Francją, Portugalią czy Chorwacją. Dziś potwierdzono natomiast siatkarską Ligę Narodów, która zastąpi męską Ligę Światową oraz żeńskie World Grand Prix. Zarówno w Lidze Mężczyzn, jak i Kobiet wystąpi po 12 stałych uczestników i 4 reprezentacje pretendujące. Mecze będą rozgrywane systemem każdy z każdym. W ciągu całego sezonu odbędzie się zatem 130 pojedynków, a każdy zespół czeka minimum 15 spotkań. Każdy ze stałych uczestników będzie gospodarzem przynajmniej jednego turnieju grupowego. I na koniec coś dla fanów Formuły 1. Felipe Massa chyba coraz bardziej obawia się o swoje miejsce w zespole Williamsa w przyszłym sezonie. Właśnie udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że jeśli Williams z niego zrezygnuje, to przestanie się rozwijać i sporo straci. Przypomnę, że w tym tygodniu na testach w Williamsie był Robert Kubica, ale zespół utajnił wszystkie dane dotyczące jego jazdy. To nie będziesz w ogóle Ligi Światowej w siatkówce? Nie będzie. To z jakiego powodu będziemy zwalniać trenera reprezentacji? Znajdziemy sobie inny powód. No właśnie, fala na Wiśle, bo wieje, ale ten wiatr będzie słabł i to jest dobra wiadomość, tylko na wybrzeżu pozostanie jutro porywisty, z zachodu będzie wiał i no i tak się w zasadzie to robi, że będzie coraz cieplej i coraz ładniej nawet. Ja mówię to z taką pewną dozą nieśmiałości, bo zwykle jak się potem nie sprawdza, to wszystko spada na biednych redaktorów, którzy tylko czytają co napisane, że w nocy pochmurno, pokropi na północy, lokalnie na Mazurach oraz w Kotlinach Sudeckich będą mgły. Będą ograniczać widzialność do 300 metrów, temperatura spadnie do 5-6 stopni na wschodzie, 10-11 na zachodzie i wybrzeżu. O wietrze wspominałem, no a jutro wciąż pochmurno, na dodatek parasole się przydadzą na północy oraz na wschodzie. Tam z kolei będzie najchłodniej, ale uwaga, na zachodzie południowym prognozowana temperatura to 20 stopni. Tylko na północnym wschodzie stopni 13, ale to i tak nie najgorzej jak na w zasadzie połowę października. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Saturnie wiemy, co jest grane i mamy specjalną ofertę dla graczy. Na przykład mysz gamingową Razer Basilisk z sensorem optycznym 5G 16000 DPI i wymienialnym przyciskiem DPI Clutch za 299 zł. Saturn. Technologia tak ma. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być rabat aż 20% na wszystkie garnki, a na wybrane zabawki do 50%. I tak do niedzieli 15 października. Regulamin na carrefour.pl.

piątek, na dodatek 13 WW, ale nie o WW teraz będziemy rozmawiać, a o innym ważnym zespole. Zapraszamy do Trójki. Ta wiadomość na fanów zespołu Hej spadła jak grom z jasnego nieba. Chociaż, kiedy patrzyło się na nazwę trasy koncertowej, tej jesiennej, to już można było się domyślać, że coś jest na rzeczy. Chłopcy mają na razie marsowe miny, tak powiedziała Katarzyna Nosowska. Fani zespołu Hej na pewno też spuścili nos na kwintę. Właśnie usłyszeli, że po 25 latach ich idole zawieszają działalność na pociechę. Za 2 tygodnie płyta CD, no i trasa koncertowa wspomniana, Fajrant Tour. No właśnie, ten Fajrant coś niecoś zdradzał. No na początku pomyślałem sobie, jak to w ogóle możliwe, przecież Hej był zawsze. To nie jest tak, że my musimy, bo nikt nie chce już wpaść na koncert. Katarzyna Nosowska, fragment dzisiejszej rozmowy z Piotrem Mecem. To jest właśnie ta trudność, bo to jest wyzwanie dla nas jako ludzi, odejść od stołu w momencie, kiedy tam jeszcze są pyszności. Gorzej by było, gdybyśmy po prostu w innych okolicznościach musieli żegnać się z publicznością i zawieszać działalność. Doszedłem do wniosku, że trzeba jak najszybciej kupić bilety, bo teraz wszyscy będą chcieli iść na Heja, szczególnie, że będą grać z Piotrem Banachem. Na jednej ze stron sprzedażowych w ciągu chyba pół godziny wyczerpały się bilety na płytę. Zespół Hej wciska guzik z napisem pauza. Dziennikarz muzyczny Trójki Piotr Stelmach. Ale nie wciska guzika z napisem stop i nie wymazuje tego wszystkiego, co się jeszcze może w przyszłości stać. Tak przynajmniej ja to rozumiem. Nie ma w tym zespole czegoś takiego jak koniec twórczego potencjału. To wciąż jest po 25 latach taki zespół, który z jednej strony nagrał swoje bardzo ważne piosenki, ale jeszcze nie wszystkie. Wydaje mi się, że to jest dość typowe. Socjolog dr Michał Lutostański, Uniwersytet SWPS. Zresztą wiele zespołów w pewnym momencie i w ogóle artyści potrzebują też gdzieś jakiejś świeżości i angażowania się w różne projekty. To bardzo widać w przypadku muzyków hip-hopowych. Były cięższe przypadki, poważniejsze przypadki, że oto nigdy więcej nie zagramy. To wszystko, co mieliśmy do powiedzenia. Dziękujemy. Ja mam głęboką nadzieję na powrót dwóch zespołów. To są zespoły R.E.M. i to jest zespół Oasis. Są nieliczne zespoły, które z takich wakacji nigdy nie wróciły. The Beatles nigdy nie wrócili z takich wakacji. A śmierć Johna Lennona w 80 roku dała kres wszelkim domysłom na ten temat. Niestety, ABBA nigdy nie wróciła z takich wakacji. To jest 25 lat. To jest taki czas, kiedy człowiek dokonuje pewnego rodzaju rozrachunku. Zastanawia się tak naprawdę, czym było życie do tej pory i co zrobić z tym, które pozostało. A może właśnie fajnie by było zdobyć się na odwagę, bo to wymaga odwagi. My nie mamy żadnego planu B, żadne z nas, żeby sprawdzić, kim my jesteśmy bez Heja, bez tej bazy wypadowej, do wszystkich pozostałych aktywności. Ja jako człowiek, jako kobieta chciałabym sprawdzić, jak to jest. Co na przykład, nie wiem, ze studiami, a gdzie te wszystkie książki, których człowiek nie przeczytał, a gdzie jakakolwiek inna działalność, która być może jest ważniejsza dla świata niż tworzenie piosenek. To jest trochę znak naszych czasów, gdzie gdzieś tą taką drugą młodość i potrzebę świeżości znajdujemy po 40, kiedy już widzimy, że gdzieś duża część życia przeszła nam, wykonując dane czynności. Wiele osób rzuca pracę, postanawia zmieniać branżę, postanawia zmienić coś w swoim życiu prywatnym czy właśnie zawodowym, więc to nie jest tak, że to tylko jest cecha muzyków. Przespać rok, 7 lat. Ja im daję 2,5 roku, jeżeli chodzi o przerwę w działalności zespołu Hej, a później będziemy się znowu cieszyć. W ramach trasy Fajrant Tour Hej wystąpi 24 listopada na Torwarze, dzień później w Szczecinie, potem w listopadzie 26 Wrocław, 2 grudnia Poznań, 3 Gdańsk, 6 Kraków, 8 Katowice. Bilety jeszcze są, no ale szybko się kończą. Tę relację przygotowała Magdalena Karczewska. Jest jeden utwór z mało znanej, popularnej płyty Heja, ze znakiem zapytania, który tu idealnie pasuje. Bardzo go lubię. I kończę tę płytę. pytanie takie mam. Dlaczego mówimy południowy zachód albo północny wschód, albo teraz pan redaktor powiedział na wschodzie południowym i tak sobie myślę, gdzie to jest, zaraz dotarło, a dlaczego właśnie nie tak się mówi? Ja bym chciała się dowiedzieć. No, kombinacji tu jest dużo. Można było powiedzieć na wschodzie południowym, ale także na wschodnim południu, prawda? Albo na południu wschodnim lub na południowym wschodzie. Dlaczego tak jest? To jest chyba jakiś uzus. Ktoś... Tak, dzień dobry państwu, dzień dobry. Przede wszystkim. Tak, to po prostu się przyzwyczailiśmy do tego, że mówimy na przykład, że jakieś miasto leży na południowym zachodzie. Równie dobrze można byłoby powiedzieć na zachodnim południu, no, prawda? Tylko, no bo to tylko dziwnie jest brzmi. To samo miejsce, ale tak się po prostu przyjęło i już nic z tym nie zrobimy. No, chyba, że ktoś by się odważył. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Profesor Katarzyna Kłosińska z Rady Języka Polskiego też oczywiście w studiu. Dzień Przede dobry. Przede wszystkim z Uniwersytetu Warszawskiego. Również, ale tak. Tak. Dzień dobry jeszcze raz. Wspólnie, jak w każdy piątek, będziemy rozwikływać problemy, które państwa nurtują, o których państwo piszą do pani profesor. No i dziś na tapet weźmiemy słowo staruszka. Tak, staruszka, też seniorka. Pani Jadwiga z Warszawy zauważyła, że w różnych programach radiowych czy telewizyjnych używa się słowa staruszka, na przykład szczególnie jeżeli mowa o jakimś wypadku, na przykład samochód potrącił staruszkę i trochę ją to razi, to znaczy naszą słuchaczkę, bo uważa, że no wiek to jest taka jakby rzecz, której nie należy podkreślać, a poza tym, że należałoby mówić, i to ja się z tym zgadzam, należałoby, można powiedzieć o kimś, że jest staruszką wtedy, kiedy rzeczywiście to jest istotne, wiek jest istotny tutaj. Natomiast jeżeli potrącił kobietę, czy nie tylko potrącił, mogło się coś też przyjemnego stać, to chyba tego nie wymaga. Nie wymaga sytuacja tego, żeby mówić. Zresztą ostatnio zamiast staruszka mówi się senior, seniorka, prawda? Zamiast no tak, staruszek. Ale słowo znane od dawna. Słowo znane od dawna, ale jest w nowym znaczeniu. Bo tradycyjnie, proszę zauważyć, że zawsze mówiliśmy senior czegoś. Senior rodu, senior na przykład, znalazłam takie przykłady, senior zespołu, senior pracowników nawet, czyli senior czegoś, czyli najstarszy wiekiem członek jakiejś społeczności. Marszałek senior też jest. Tak, ale to jest troszkę co innego. Natomiast, a to stąd, że w łacinie od razu to był stopień wyższy. Tam jest senex, senis, stary i senior, starszy. No a obecnie mamy słowo senior, które zastępuje właściwie słowo osoba starsza, prawda? To jest taka bardziej elegancka forma mówienia o osobach starszych. Pewnie też trochę wymuszona przez sytuację, przez to, że społeczeństwo się starzeje i coraz więcej jest jakichś działań, na przykład związanych z osobami starszymi, to wtedy się mówi jakiś program dla seniorów, bieg dla seniorów, bieg seniorów i tak dalej. Pozostaje mieć nadzieję, że jak już się wszyscy zestarzejemy, to będziemy właściwie normalni staruszkami, a będziemy podkreślać, że to jakiś junior coś zrobił tak, i wtedy no, sytuacja się odwróci. To nam chyba grozi, bo rzeczywiście starzejemy się. Będzie wyjątkowym juniorem. Ciekać. Tym słowem się państwo zajmowali tydzień temu. Tak. No i właśnie też sporo jeszcze z tego kłopotu wyszło. No bo pan Sławek, tak? Tak, to znaczy najpierw przypomnę, że jest tutaj z redaktorem Kubą Strzyczkowskim. Mówiliśmy o tym, że ciekać, był taki czasownik ciekać, ciec, który znaczył biegać, biec. Obecnie oczywiście ciekać, ja powiedziałam, że jest nieużywany ten wyraz, tylko ciec zostało jako kapać, prawda? I że to znaczenie oczywiście jest wtórne, kapać, a przede wszystkim ciekać i ciec znaczyło biec i to stąd ciekawy, taki rozbiegany, bardzo ciekawa ciekawa właśnie historia z tym ciekać. I kiedy powiedziałam, że ten czasownik ciekać jest już nieużywany, to słuchacze zaprotestowali. No i właśnie na przykład pan Sławek z Lubstówka mówi, że jego żona mówi w ten sposób do dzieci. A gdzie ty mi tu ciekasz? Też pani Anna mówi, że jej teściowa, która pochodziła z Radomska, mówiła na przykład do syna gdzieś ciekał. Czyli gdzieś jakby uciekał, gdzieś biegał, prawda? Ale ja to znam, tak. Tak. Poszedł ciekać gdzieś. Poszedł ciekać. Tak, czyli poszedł sobie gdzieś tam chodzić, łazić, biegać. Gdzieś polazł, prawda? Tak. Opola zupełnie. No właśnie. To ciekać zachowało się w gwarach, czy właśnie w różnych regionach Polski w znaczeniu biegać, czy właśnie tak odejść. No bo tak jak powiedziałam, znaczyło to kiedyś, to znaczyło właśnie ciekać, ciec, to było biegać. I zresztą, i o tym nie powiedziałam tydzień temu, jakoś mi to umknęło, uciekło. Uciekło. Ja, przecież właśnie uciekać też wyraźnie od tego ciekać pochodzi. Uciekać, tu w tym uciekać widać bardzo wyraźnie, że tu chodziło o bieganie, prawda? Że ciekać to było biegać, no bo uciekać to biegać gdzieś daleko, gdzieś się oddalać biegnąc. Można biec sobie na przykład w góry i teraz się i to górami... w dodatku w skarpetach. No też, tak. I teraz tymi dwiema sprawami się zajmiemy. Karkonosze bliskie naszemu sercu ze względu na Szklarską Porębę choćby, ale nie tylko, bo to piękne góry. Nazwa, no, końcówka dość podobna do słowa biustonosze, tak? Tak, i to pan Marek nawet tak, tak spróbował znaleźć jakąś analogię, ale chyba daleko posunięto. Czy karkonosze właśnie mają coś wspólnego z biustonoszami? I też pyta słuchacz, jeżeli na dłoniach nosimy zimą rękawiczki, to dlaczego skarpety nie nazywają się nogawiczkami? Świetne pytanie. Świetne pytanie. Więc najpierw oczywiście o tych karkonoszach. To jest ciekawe, kiedyś była taka teoria, że to są góry, które jakby noszą kark, prawda? Że to jest taki wielki kark. Ale to nie jest, znaczy nie w ten sposób powstało to słowo. Pochodzenie tej nazwy, czyli nazwy karkonosze, nie jest takie pewne, ale wydaje się, czy przypuszcza się, że mieliśmy tutaj jakieś przezwisko, karkonos, czyli osoba, to było no przezwisko, ktoś, kto ma krzywy nos, ktoś, kto ma nos w kształcie karku i teraz ten karkonos był właścicielem jakiegoś obszaru, właśnie który nazwano karkonoszami, a potem ta nazwa karkonoszy się musiała objąć większy obszar i zaczęła oznaczać góry. Czyli najprawdopodobniej to wywodzi się od nazwy, po prostu od imienia jakiegoś, od przezwiska. Natomiast, no tak, a skarpety? Tak, co to jest ciekawe, dlatego że no, dlaczego nie mówimy nogawiczki, to nie wiem, ale mówimy skarpety, to z języka włoskiego. I co ciekawe, skarpeta po włosku to jest bucik, but, bo skarpa to jest but. No tak. Skarpetta to jest mały but. Czyli jakby zauważyliśmy podobieństwo między butem a skarpetą. No skądinąd jest to podobieństwo jakieś wyraźne. No. Dobrze, ale niech tak będzie. Natomiast... Ale to pewnie dlatego jeszcze powiem, że wcześniej noszono onuce i one nie zakrywały stóp. A te skarpety właśnie wzięły tą nazwę stąd, że one no, zakrywają stopy, czyli tak jak buty, prawda? No i tak, dokładnie tak. No, na czapkę możemy mówić nagłownia na przykład. Tak. Możemy się bawić dalej, prawda? No, jak dojdziemy do bielizny, to już może być niewesoło, ale rzeczywiście, gdyby ktoś z Państwa miał jakieś propozycje, to bardzo proszę nadesłać je. Może się przyjmą. Tak. Profesor Katarzyna Kłosińska, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. 227 trójek to nasz telefon, a 17.30 minęła już pół minuty temu. Pora na skrót najnowszych informacji, które ma dla Państwa Romuald Wójcik. Prawie 300 osób ewakuowano ze szkoły podstawowej w Odrzykoniu na Podkarpaciu. Dzieci źle się poczuły podczas akademii w sali gimnastycznej. Dwie dziewczynki w wieku 13 i 14 lat odwieziono do szpitala. Strażacy nie wykryli dwutlenku węgla. Na miejscu jest jednostka ratownictwa chemicznego, która sprawdza ewentualną obecność innych szkodliwych substancji. Sąd zwrócił warszawskiej prokuraturze sprawę oskarżonego o brutalne zabójstwo Kajetana P. Chodzi o uzupełnienie śledztwa. Prokuratura złożyła zażalenie. Sąd dostrzega m.in. konieczność konfrontacji psychiatrów i psychologów z dwóch zespołów biegłych oceniających poczytalność oskarżonego. Według prokuratury zwrot sprawy prawie 3 miesiące po akcie oskarżenia, jak napisano w zażaleniu, w oczywisty sposób zmierza do wydłużenia postępowania. Norwegia wysyła batalion żołnierzy na granicę z Rosją w arktycznej części kraju. Chce też kupić więcej czołgów i armat. Norweska minister obrony mówi, że pod względem bezpieczeństwa sytuacja jest coraz trudniejsza i mniej przewidywalna. Dodała jednak, że nie identyfikuje obecnie żadnego konkretnego zagrożenia militarnego. W czerwcu Rosja oświadczyła, że decyzja Norwegii o zwiększeniu liczebności stacjonujących tu amerykańskich Marines pogorszy relacje między krajami i spowoduje wzrost napięcia na północnej flance NATO. A w trójce teraz pora na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w trójce. I Patrycja Szwieżka, dzień dobry. Kraje Grupy Wyszehradzkiej chcą rozmawiać z Brukselą o jakości żywności i towarów w Europie Środkowo-Wschodniej. W Bratysławie odbył się tak zwany szczyt konsumencki poświęcony opracowaniu sposobów na zlikwidowanie różnic między produktami przeznaczonymi na rynki zachodnie, a tymi, które trafiają na wschód Unii. Premier Słowacji Robert Fico przekonywał, że rozpoczęcie w Europie dyskusji na ten temat to sukces Grupy Wyszehradzkiej. Temat otworzyliśmy, to jest inicjatywa Grupy Wyszehradzkiej. Naciskamy na spółki międzynarodowe, które zmieniają swoje zachowanie. Zwołaliśmy szczyt europejski w tej sprawie. Pani komisarz przygotowała plan, w którym przedstawia takie same metody. Chcemy ten problem rozwiązać razem we współpracy z Komisją Europejską, a nie walcząc z nią, bo bez komisji nie pójdziemy dalej. Jestem bardzo zadowolony z tego, co osiągnęliśmy, bo jest to bardzo duży sukces dyplomatyczny wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej. Premierzy grupy podkreślili, że jedynie skoordynowane działanie i wspólne wywieranie presji pozwoli na wyeliminowanie nieuczciwych praktyk w zakresie sprzedaży produktów o różnej jakości. 75% uprawnionych złożyło w ZUS-ie wnioski o przejście na wcześniejszą emeryturę, informuje rzecznik zakładu. Wojciech Andrusiewicz przypomina, że mimo iż obniżenie wieku emerytalnego nastąpiło od tego miesiąca, wnioski o emeryturę można było składać od 1 września. W tym czasie przyjęliśmy od naszych klientów 375 tysięcy wniosków emerytalnych, w tym z tytułu samego tylko obniżenia wieku emerytalnego 243 tysiące wniosków. A według prognozy ZUS-u do końca roku o emerytury zawnioskuje w sumie 331 tysięcy osób. Warszawska giełda pod kreską, indeks WIG 20 stracił prawie 0,4%, indeks WIG 0,32 na minusie. Cały tydzień jednak nie wyglądał źle. 5 dni na giełdach podsumuje Emil Łobodziński z banku PKO BP. Ten tydzień polscy inwestorzy mogą zaliczyć do udanych. Indeks WIG 20 zanotował wyraźny wzrost, ustanawiając nowy tegoroczny szczyt. Spółki duże tym samym kontynuują trend wzrostowy. Nieco słabiej zachowały się spółki średnie, które lekko zyskując nadal pozostają w trendzie bocznym. Ponownie najsłabszy był indeks SWIG 80, kontynuujący trend spadkowy. Rynki zagraniczne również sprzyjają inwestorom. Wyraźnie wzrósł indeks Emerging Markets i znajduje się on nadal w trendzie wzrostowym, co jednocześnie pomaga notowaniom naszego WIG-u 20. Indeks rynków rozwiniętych także zyskał na wartości. Warto szczególnie zwrócić uwagę na bardzo dobre zachowanie niemieckiego DAX-a oraz japońskiego Nikkei. I na koniec rynek walutowy. Euro po 4,25 zł, dolar po 3,59, funt brytyjski kosztuje 4,78 zł, frank szwajcarski po 3,69. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Słońce powoli zachodzi tam, gdzie udało się, że trochę wyszło zza chmur, bo dzień był pochmurny. Na dodatek parasole dziś przydały się i przydają na Mazurach, Suwalszczyźnie i na Podlasiu. W nocy będzie pochmurno, pokropi tylko na północy, a lokalnie na Mazurach oraz w Kotlinach Sudeckich pojawią się mgły. Od 5 do 11 stopni, na wschodzie najchłodniej, na zachodzie i wybrzeżu najcieplej, wiatr słaby i umiarkowany, tylko na wybrzeżu porywisty, wiać będzie z zachodu. Jutro ciepło, ale wciąż pochmurno. Na dodatek będzie padać na północy oraz na wschodzie i tam najchłodniej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedy śpiewa na scenie własny tekst, to zdarza się, że ten tekst potrafi zmienić człowiekowi całe jego życie. Jest artystą, który wie, że największą wolność daje miłość i muzyka. Ja już byłem dorosłym facetem i wstyd się teraz przyznać, że na Love Story ryczałem jak bób. Sztuka zdejmuje z ciebie ten pancerz, ten kołtun, i to jest cudne. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Wojciech Waglewski. Zapraszam w sobotę między 6 a 7. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z ostatniej chwili polscy przedsiębiorcy masowo przesiadają się do Toyot. W salonach tej marki olbrzymi ruch. Oferta leasingu 103% na wszystkie, słynące z niezawodności modele Toyoty, zrobiła swoje. To oczywiste. Taka okazja nie będzie trwać wiecznie. Toyoty w leasingu 103% czekają. Ale ty nie czekaj. Z dnia na dzień wybór samochodów jest coraz mniejszy. Odwiedź salon Toyoty już dziś. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Marian, gdzie idziesz? A wiesz co? A chodź ze mną, kupimy sobie jakąś pralkę, lodówkę czy zmywarkę. No co ty, w piątek? 13? Spokojnie, to bardzo dobry moment. Bo teraz w Media Expert im więcej dużego AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 500 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Witaj, koneserze najlepszych kaw. Mistrzu dobrego smaku. Ty wiesz, że czasami warto zrobić sobie przerwę. Więc przyjedź do Wild Bean Cafe na stacjach BP i rozkoszuj się kawą przyrządzoną specjalnie dla ciebie ze świeżo mielonych ziaren arabiki. Intensywną lub delikatną. Dokładnie taką, jak lubisz. Spróbuj też nowych kaw z włoską nutą. Amaretto espresso, latte panna cotta lub latte tiramisu. Wild Bean Cafe. Znamy sposób na świetną kawę. BP. Kierujemy się tobą. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Piątek 13. Boisz się wstać z łóżka? Wyjść z domu. I zupełnie niepotrzebnie, bo dzisiaj pecha mają tylko ceny w euro. 4 dni pecha dla cen w sklepach euro i na euro.com.pl. 4K Ultra HD LG 55 talii za 2590. Smartfon, ekran IPS LTE za 99. Laptop Acer Intel Core i3 dysk 1000 za 1899. Żegnamy reklamy. Ten utwór Państwo na pewno znają, jeśli sięgnąć pamięcią do notowań listy przebojów. O, no to chyba będą trzycyfrowe. Na pewno trzycyfrowe, jeśli chodzi o numerek. Nick Kershaw za 20,5 minuty, godzina 18, za chwilę w Trójce temat reprywatyzacji. Ale wyjdziemy poza Warszawę. Już za chwilę Puls Trójki. Zapraszam w imieniu autora, Marcin Pośpiech dziś. A co ja będę zagadywać? Przecież te melodie, właśnie o te melodie chodzi. nieoceniony mi się sprawdził. Rzeczywiście trzycyfrowe, ale to się nazywa szczęście. W setnym notowaniu na 39. miejscu Nick Kershaw. No, łatwo się było pomylić. Za 16 minut, godzina 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Wartość wyłudzonych nieruchomości w Warszawie sięga miliarda złotych, tak mówił wczoraj minister sprawiedliwości, ale afera reprywatyzacyjna to nie tylko stolica. Jak sprawy mają się w innych polskich miastach? W studiu w Łodzi mecenas Sebastian Bohuszewicz, radca prawny miasta Łodzi, a w Krakowie Tomasz Leśniak z Ruchu Miejskiego Miasto Wspólne Kraków. Słyszymy się. Dobry wieczór. Tak, panie redaktorze. Witam panów. Na początek pytanie do Łodzi. Za dwa tygodnie rusza proces gangu wyłudzaczy kamienic. Panie mecenasie, jak się wyłudza kamienice? Jest to bardzo złożony i skomplikowany proces, bardzo niejednorodny, bym powiedział. Tych metod jest wiele. Od fałszowania testamentu pisemnego, tak zwanego własnoręcznego, przez próbę podstawienia spadkobiercy, aż po troszeczkę bardziej jakby złożone metody, czy to fałszowanie testamentu ustnego, gdzie rzekomo pojawiają się świadkowie, którzy twierdzą, że byli świadkami ostatniej woli wypowiedzianej na łożu śmierci. Kto te testamenty weryfikuje? Powinien je weryfikować sąd i oczywiście tutaj zainteresowane strony, z uwagi na fakt, że jeżeli tutaj pojawiają się strony, no to one są najczęściej pokrzywdzone tym testamentem, bo jest wyłączone dziedziczenie ustawowe, wchodzi w tym momencie dziedziczenie testamentowe. Ale fałszerze wybierają specjalnie takie kamienice, gdzie tych stron tak naprawdę nie będzie, gdzie oni będą jedyną stroną tego postępowania. Wybierają tak zwane kamienice o nieuregulowanym stanie prawnym i tutaj właścicieli, po których mogą dziedziczyć, którzy zaginęli w niewyjaśnionych okolicznościach, albo po prostu, którzy całą rodziną zginęli gdzieś w getcie, w obozie koncentracyjnym, czy w toku wojennej zawieruchy, albo po prostu wyjechali z kraju i ślad po nich zaginął. Wiemy o dramatach mieszkańców Warszawy, którzy byli wyrzucani ze swoich mieszkań. Jak to wyglądało w Łodzi? Czy do takich sytuacji także dochodziło? Zdarzały się takie sytuacje, aczkolwiek tutaj skala była o wiele mniejsza niż w Warszawie. Wynika to z faktu, że przede wszystkim gmina miasto Łódź od wielu lat podejmuje już próby tutaj uporządkowania tej sytuacji. Jest specjalny zespół powołany, który zajmuje się ochroną praw własności do nieruchomości. Aczkolwiek tak, zdarzały się pokrzywdzone osoby fizyczne. Nie tylko w kamienicach miejskich, które jakby zostały przejęte w sposób nieuczciwy, bo tutaj jakby działa ten zespół, który chroni ten zasób. Natomiast zdarzały się takie przypadki na przykład w kamienicach prywatnych. W Łodzi na przykład specyfiką tego procesu, który będzie się zaczynał, jest to, że pokrzywdzonymi są osoby fizyczne, które jako spadkobiercy zostały pokrzywdzone, bo ci przestępcy przejęli spadki należące do nich. Panie mecenasie, czy są w Łodzi takie budynki, o których pan wie, że zostały wyłudzone, a nie udało się ich odzyskać miastu? W większości przypadków tam, gdzie tylko mamy chociażby cień szansy na odzyskanie tej nieruchomości, natychmiast składamy odpowiednie wnioski, czy to zawiadomienia do prokuratury, czy tutaj wznawiamy postępowania spadkowe, czy w jakikolwiek inny sposób próbujemy to odzyskać. Czasami nawet, nie chcę używać słowa, że naginając przepisy, ale stosując je w bardzo kreatywny sposób. Pytanie do Krakowa. Tomasz Leśniak, śledzi pan posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej do spraw dzikiej reprywatyzacji w Warszawie? Fragmenty oczywiście. I co pan sobie myśli? Nie całe, bo jednak to są długie posiedzenia. Co dzieje się w Warszawie? Myśli pan sobie, że przydałoby się coś takiego w Krakowie? Czy nie? To znaczy, jeśli weźmiemy pod uwagę skalę zjawiska i tempo działania komisji weryfikacyjnej, to jednak byłby problem, bo jeśli policzymy, że tych takich nieruchomości, gdzie był nieuregulowany stan prawny, jeśli przyjmiemy, że było ich 600, to komisja weryfikacyjna by pracowała przez 50 lat, żeby je przeanalizować. My w tej chwili jednak staramy się trochę zmobilizować prokuraturę do działania, żeby już zajęła się tymi sprawami, które były gdzieś tam w mediach, się pojawiały w ubiegłych latach. Udaje i się sami to? Analizujemy też. Jest odzew ze strony prokuratury? Jest odzew ze strony prokuratury? Udaje się? To znaczy jest wznowionych kilkanaście postępowań, natomiast nasze stowarzyszenie w tej chwili ujawnia kolejne adresy takich nieruchomości, które były spłacone jeszcze w okresie PRL-u, czyli ich byli właściciele lub ich spadkobiercy dostali odszkodowanie. Mówimy o tych sytuacjach, kiedy ci spadkobiercy byli za granicą, tak? Zgadza się. Oni wyjeżdżali do państw zachodnich, no to przede wszystkim były Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania. dostawali odszkodowania, natomiast później osoby, powiedzmy, działające na rynku reprywatyzacyjnym przejmowały te kamienice i my naliczyliśmy takich przypadków do tej pory 25. Jak mówiła w tym tygodniu rzeczniczka prezydenta Krakowa, w Krakowie w ostatnich 17 latach Urząd Miasta przejął około 350 nieruchomości. Faktycznie w tym czasie do miasta powinno trafić ich 600. Tak się nie stało. 250 jest w rękach prywatnych. Jak to możliwe? To znaczy, bardzo trudno jest ocenić w ogóle skalę reprywatyzacji w Krakowie, dlatego że jak mówimy o tych 600, to są te kamienice, gdzie jest nieuregulowany stan prawny. Do tego dochodzą te znacjonalizowane. Podobno według Onetu teraz 400 takich postępowań się toczy. Tam, gdzie już zostały przejęte przez Skarb Państwa, a teraz są podważane decyzje nacjonalizacyjne. Więc gdzieś tak można w przybliżeniu szacować tą skalę zwrotów na 1000. Ile z nich było takich rzeczywiście przekręconych, no to już dużo, dużo trudniej powiedzieć. Sebastian Bohuszewicz, Łódź. W Łodzi akurat sytuacja tutaj jest w miarę opanowana, aczkolwiek cały czas odkrywamy nowe przypadki, zwłaszcza tutaj z przełomu lat 90. i 2000, czy początku lat 90., gdzie tutaj rzeczywiście szalała dzika prywatyzacja, przynajmniej reprywatyzacja w Łodzi. I tutaj próbujemy te postępowania wznowić. Skala oczywiście problemu jest ogromna tak naprawdę. Trzeba pamiętać, że tutaj specyfika Łodzi jest dosyć jakby odmienna od pozostałych miast z uwagi na fakt, że było to miasto czterech kultur, tak, gdzie spotykały się kultura żydowska, niemiecka, rosyjska. Mamy tutaj do czynienia z mieniem pożydowskim, z mieniem poniemieckim, także tutaj ta specyfika jest zupełnie inna, aczkolwiek tutaj poza jakby mieniem jakby komunalnym czy Skarbu Państwa, tym dotknięte są niejednokrotnie nieruchomości prywatne, także ta skala też jak naprawdę będzie wymagała dokładnego przyjrzenia się. Magistrat oczywiście tam, gdzie dotyczy to Skarbu Państwa czy miasta Łodzi, te przypadki bada i próbuje te nieruchomości odzyskiwać. Natomiast taka komisja weryfikacyjna potrzebna byłaby Łodzi? Bardziej bym powiedział, że nie tyle komisja weryfikacyjna, co współpraca ze strony organów centralnych. Paradoksalnie specyfika Łodzi polega na tym, że potrzebujemy bardzo dobrej współpracy z prokuraturą w zakresie prowadzenia postępowań, ale co może zaskoczy, potrzebujemy na przykład bardzo dobrej współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Z uwagi na fakt, że większość osób, których poszukujemy, czy spadkobierców, czy osób, które mogą coś powiedzieć o tych nieruchomościach, znajduje się poza granicami kraju. To są Izrael, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, ale nawet kraje tak egzotyczne, jak na przykład Republika Południowej Afryki czy Australia, bo tam ci ludzie też mniej więcej wyjeżdżali. Więc na przykład z naszej perspektywy potrzebna jest na przykład dobra współpraca z placówkami dyplomatycznymi, a być może nawet powołanie jakichś pełnomocników w niektórych krajach, którzy by te procesy reprywatyzacyjne wsparli. Zwłaszcza, że nie wszystkie rządy i instytucje z nami chcą współpracować. Są kraje, które z zasady odmawiają współpracy, stwierdzając, że jeżeli komukolwiek pomogą, to tylko organom ścigania na wyraźne ich żądania. Jakie to kraje? Przede wszystkim największy problem jest ze Stanami Zjednoczonymi i państwem Izrael, które jakby współpracują tutaj z miastem, przynajmniej Łódź, stosunkowo opornie. Natomiast kraje europejskie tutaj na przykład współpracują z nami absolutnie bezproblemowo. Natomiast w ostatnich miesiącach miasto skierowało do prokuratury prawie 100 doniesień w związku z wyłudzeniami nieruchomości. Ma pan poczucie, że walczy pan z mafią reprywatyzacyjną? Bo to jest ostatnie kilka miesięcy 100 doniesień do prokuratury. Powiem tak, na pewno są tutaj osoby, które działają w reprywatyzacji od lat. Mamy do czynienia na pewno z dwiema zorganizowanymi grupami przestępczymi, które zostały rozbite. To jest wielki sukces policji i prokuratury, że te grupy udało się rozbić. Natomiast mogę powiedzieć tak, nie naruszając jakby tutaj jakby interesu swojego klienta, czyli miasta Łodzi, pewne nazwiska nam się w niektórych sprawach po prostu powtarzają. A jak wygląda to w Krakowie? No, rzeczywiście taki rynek reprywatyzacyjny tak samo zresztą jak w innych miastach, bo myślę, że mimo tych różnic między Warszawą a Krakowem w kwestii ustawodawstwa, to zawsze mieliśmy te kilka grup, które zmonopolizowały właściwie rynek reprywatyzacyjny, powtarzające się nazwiska notariuszy, prawników, biznesmenów, którzy w tych grupach pracują. Czy o tym w Krakowie było wiadomo od dawna, czy też ta sprawa wychodzi dopiero teraz? To znaczy pierwsze takie doniesienia w mediach to jest połowa lat 90. i no niestety mieliśmy takie wrażenie, że brakowało wtedy reakcji i prokuratury, i Urzędu Miasta. Czy jest tak, że do Krakowa musi przyjechać w cudzysłowie ekipa z zewnątrz, żeby ten problem rozwiązać? To znaczy rzeczywiście my liczymy, że właściwie jedyną taką instytucją, na która może coś zrobić, to będzie prokuratura. Teraz został powołany zespół ministra Ziobry, który rozpoczął pracę, natomiast nie do końca wiemy, jaki jest przedmiot działania tego zespołu, dlatego że wcześniej mówiło się o analizie tych spraw z lat 2005-2016. A duża część zwrotów to też są lata 90. I tutaj jest problem przedawnienia. Ja nie wiem, może pan prokurator by się wypowiedział, ale myślę, że jeśli rzeczywiście chcielibyśmy naprawić te wszystkie krzywdy lokatorskie, to konieczne są też nowe regulacje ustawowe, które a propos krzywd lokatorskich sprawiły, że można podjąć te sprawy z lat 90. Duża ustawa reprywatyzacyjna, której założenia poznaliśmy w tym tygodniu, ma szansę ukrócić dziką reprywatyzację. Sebastian Bohuszewicz? Myślę, że tak, aczkolwiek diabeł tutaj tkwi w szczegółach. Poznaliśmy ogólne założenie. Proszę pamiętać, że jakby sytuacja Warszawy jest diametralnie różna od reszty kraju. Zresztą każde duże miasto, powiedzmy, też ma swoją specyfikę. W Łodzi akurat dekretu problemu z dekretu dzisiaj akurat nie dopytywałem mamy. O to Ministerstwo Sprawiedliwości. Ta ustawa ma dotyczyć całego kraju. Także no, liczymy, że tutaj przede wszystkim będą uregulowane kwestie związane ze wznawianiem postępowań spadkowych czy wznawianiem postępowań nacjonalizacyjnych, przede wszystkim tych, które były prowadzone w trybie dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Oczywiście, że tak powiem, w Łodzi jesteśmy zadowoleni, że ta inicjatywa została podjęta. Bardzo czekamy na dużą ustawę reprywatyzacyjną. Ma pan do niej jakieś zastrzeżenia? Coś budzi pana wątpliwości? Coś by pan ze swojego doświadczenia wniósł do tego na razie projektu? Przede wszystkim no, moglibyśmy się od razu podzielić tutaj mechanizmami, jakie są wykorzystywane w zakresie tutaj przestępstw wyłudzania tych kamienic i zwrócilibyśmy na pewno uwagę na to, które postępowania muszą być jakby na pewno w tej ustawie uregulowane. To są przede wszystkim wznawianie postępowań spadkowych i tych postępowań nacjonalizacyjnych. Natomiast wbrew jakby troszeczkę może opinii części środowiska prawniczego, nie podzielam tutaj wątpliwości jakby konstytucyjnych, które były formułowane. Europejski Trybunał Praw Człowieka, o ile dobrze pamiętam, orzekł, że w zakresie usuwania skutków ustrojów totalitarnych państwa mają dosyć dużą swobodę i tutaj mogą tą rekompensatę też dosyć swobodnie ustalać, oczywiście w pewnych granicach. Także my tutaj w Łodzi na tą ustawę reprywatyzacyjną czekamy. Nie ukrywam, że to by nam w pewien sposób pomogło walczyć z tym zjawiskiem, z którym walkę już toczymy od wielu lat. A trzeba pamiętać, że w przypadku na przykład postępowań spadkowych można je wznowić nawet po wielu latach. Tutaj nie ma okresu przedawnienia, jedyny termin to jest roczny dla nowych okoliczności i dowodów, jeżeli dana osoba była stroną tego postępowania. Jeżeli tą stroną nie była, nawet może po wielu, wielu latach, czasami nawet po 10 czy 20, to postępowanie próbować wznowić poprzez zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Łódź walczy także wykorzystując kodeks Napoleona. A jak to wygląda z perspektywy Krakowa? Czy ta nowa ustawa, te propozycje, które poznaliśmy w tym tygodniu, są korzystne dla miasta? Mogą być korzystne dla miasta? Mogą rozwiązać ten problem? To znaczy rzeczywiście my dosyć entuzjastycznie zareagowaliśmy na ustawę, natomiast też czekamy na szczegóły, czekamy na ogłoszenie projektu, bo dalej pozostaje ta wątpliwość, czy ona nie będzie dotyczyła tylko tych nieruchomości, które zostały znacjonalizowane. Jednak w Krakowie większość tych reprywatyzowanych nieruchomości to były te, które miały nieuregulowany stan prawny, tam gdzie właściciele albo zginęli w wojnie, albo wyemigrowali i przez lata nimi zarządzała gmina. Panowie, ile w waszych miastach kamienic jest zagrożonych roszczeniami reprywatyzacyjnymi? Tomasz Leśniak? Jeżeli chodzi... Przepraszam, Sebastian Bohuszewicz, pozwólmy już. Jeżeli chodzi o Łódź, jest to kilkadziesiąt roszczeń, które wpływają, natomiast trudne jest do wyszacowania skala zjawiska, która dotyczy osób fizycznych i prawnych, tak? Czyli po prostu osób prywatnych. Tomasz Leśniak? I poproszę naprawdę o krótką odpowiedź. To znaczy, jeśli chodzi o sprawy w toku, to mówiło się ostatnio o 400. Bardzo dziękuję. Sebastian Bohuszewicz, radca prawny miasta Łodzi, Tomasz dziękuję Leśniak, państwu. Miasto Wspólne Kraków. Marcin Pośpiech, kłaniam się dziękuję i do usłyszenia. Serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Sony za 5999 zł. Oszczędzasz 500 zł. MediaMarkt.pl. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Wstać. Dopadli mnie.